صحابی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ اور ام سلمہ کی حدیثیں اسند ہیں، یعنی سند کے اعتبار سے افواہ. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ابو ہریرہ کی حدیث منسوخ ہے. ابن خزیمہ ابن منذر امام طحاوی خطابی وغیرہ نے یہ جواب دیا اور کہتے ہیں کہ اس وقت کی بات ہے جبکہ سونے کے بعد کھانا پینا ممنوع ہو، اور کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا ممنوع ہو جاتا تھا. جب یہ حکم منسوخ ہو گیا تو اس کے بعد کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے کی تاکہ ہوئے فجر اجازت ہو گئی. اب فرض کرو جب کسی آدمی نے آخری وقت میں نماز کیا تو اس کے بعد اس کا غسل بالیقین بعدت الفجر واقع ہوگا. یہی تقریر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، وہ لفظ نس کی انہوں نے تصریح نہیں کی لیکن حاصل اس ان کے کلام کا بھی یہی بنتا ہے. نمبر تین، تیسرا جواب یہ ہے کہ حدیث مؤول ہے، اس کی تعویل میں اختلاف ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا محمل وہ شخص ہے جو جمعہ میں مشغول ہوا اور طلوع ہو جانے کے بعد بھی مشغول بھی کر رہا ہے. اور بعضوں نے کہا ہے کہ تعویل یہ ہے کہ ابو ہریرہ کی حدیث میں سے کلمہ لا ثابت ہو گیا اور حدیث کے الفاظ سے من ادرکہ الفجر جنباً فلا یفطر، لیکن اس طرح کی تعویلات سے حدیث سے اعتماد ہو جاتا ہے. جو کوئی دشمن اسلام چاہے گا اس طرح کی تعویلات بڑھ کے رکھ دے گا. نمبر تین، بعضوں نے کہا ہے عائشہ ام سلمہ کی حدیثیں بیان جواب پر محمول ہیں اور ابو ہریرہ کی حدیث بیان افضلیت پر محمول ہے، لیکن یہ جواب جی کو ملتا ہے. چلیے، کیا مانا؟ حساب روزہ تو ہو گیا، افضلیت ہے کہ آدمی افطار کر دے. چلیے، وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن عارف بن هشام بن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن قال جئت انا وابي حتى دخلنا على عائشه ام سلمة حاوى حدثنا ابن يمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن عارف بن هشام ان ابا عبد الرحمن اخبر مروان ان عائشه ام سلمة اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدرك الفجر والرجل مؤمن ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان بن عبد الرحمن بن عارف قسم بالله لتفزعن بابا هريره ابو ہریرہ کو اس حدیث کو سنا کر گھبرا دو. اور ایک روایت میں لفقرآن بہا ابا ہریرہ، یہ روایت اور واقعہ نقل کر کے ابو ہریرہ کا کان کھڑا دو. چلیے، یہ کہ عبد الرحمن ابو ہریرہ کے تلمیذ تھے اور تلمیذ اپنے استاذ کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کہتا ہے جو اس کے مسلک کے خلاف ہو. ثم قدر لنا ان نجتمع بذن فليكذ وكانت لابي هريره هنالك امر فقال عبد الرحمن لابي هريره اني ذاكر لك امرا ولولا ان مروان اقسم علي فيه لم اذكره لك. میں آپ سے ایک بات کہوں گا، اگر مروان نے پسند نبی ہوتی تو میں اس کا آپ سے تذکرہ نہیں کرتا. چلیے، فذکر قول عائشہ ام سلمہ فقال كذلك حدث الفضل بن عباس وهو عالم. ابو ہریرہ نے بتایا ان سے تو فضل نے بات بیان کی تھی، وہ عالم و اپنی حدیث سے زیادہ واقف ہے. اور عاشی نسو کی روایت میں وہم نہ عالم، یعنی ازواج متحرات اس واقعے کو زیادہ جانتی ہیں. وقال حمام بن عبد الله بن عمر عن ابي هريره كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالكتب والاول اسنده. حمام کی حدیث احمد ابن حبان اور ابن عبداللہ کی حدیث ابو رزاق نے تخریج کی. قبل اسناد الى امیر المومنین اول اسناد اقوى اسناد و اصح. قبل اسناد الى امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب المباشرت للصائم. صائم کے لیے مباشرت کا بیان. مباشرت کی معنی آتی ہے کہ ساق المباشرہ المباشرہ، یہ تو اس کا عام ترجمہ. اور عرف میں مباشرت بیوی سے وکیل کرنے پر بولا جاتا رہا ہے. اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ایمان ثانی یہاں پر مراد نہیں ہے, کیونکہ روزے کی حالت میں بیوی کے سے مباشرت کرنا روزے کے کو توڑنے کا سبب بن جاتا ہے. روزے کی حقیقت ہی ترک الاکل والشرب والجماع ہے. البتہ مباشرت بالفرد کو چھوڑ کر اگر جسم کے باقی حصے سے کوئی لذت حاصل کرے تو اس کی گنجائش ہے. اسی لیے امام بخاری کہتی ہیں وقالت عائشہ یحرم علیہ فرجھا, خاوند پر سے فرض حرام ہے باقی ہر چیز حلال ہے. وبه قال حدثنا سليمان بن حجر عن شعبة عن الحكم عن امرأة عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملك كل إربه وكان أملك كل إربه اور آپ اپنی حاجت پر زیادہ قابو یافتہ تھے. ارب بکسر الحمزہ وسکون اللہ اور عرب بفتح الحمزہ ورا دونوں طرح سے مروی ہے. اول یعنی بکسر الحمزہ بالاشتراق عضو اور حاجت دمان میں بولا جاتا ہے, اور ثانی یعنی بفتحتین صرف حاجت کی معنی ہے استعمال ہوتا ہے. امام نووی کو وہم ہو گیا, انہوں نے اس کا عکس نقل کر دیا. مقصود حدیث یہ ہے کہ حضور اپنے نفس پر قابو رکھتے تھے, تم ہر بات میں ان کی نقل نہ کرو. قال ابن عباس إرب حاجة, وقال طائفة من غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب القبلة للصائم. صائم کے لیے قبلا کر رہا ہے. قبلا بھی مباشرت کی خاص قسم ہے, اس لیے یہ بھی باب مباشرت میں داخل تھا, لیکن اپنی خصوصی صورت کی وجہ سے اور خاص اس حدیث اور خاص طور سے اس مسئلے میں احادیث ناسہ مسرحہ واقع ہونے کی وجہ سے امام بخاری نے اس کو الگ ذکر فرمایا. مسئلے قبلہ میں اختلاف ہے. مالک احمد اپنی مشہور قول میں فقط مکروہ کرتے ہیں, اور امام ابو حنیفہ, امام محمد, امام شافعی وغیرہ فرماتی ہیں جس کی شہوت متحرک ہو اس کے حق میں کراہت ہو, اور جس کی شہوت متحرک نہ ہو اس کے حق میں کراہت ہو. یہی امام احمد بن حنبل کی دوسری روایت ہے. اور علامہ ابن بطال نے امام ابو حنیف اور شافعی سے نقل کیا ہے, اور بعض دیگر علماء نے امام مالک سے شاب کے حق میں کراہت ہے اور شیخ کے حق میں کراہت ہے. یہ کوئی مستقل قول نہیں ہے, وہی پہلا ہی قول ہے. اصل بات یہ کہ عادتاً شاب کی شہوت متحرک ہو جاتی ہے اور شیخ کی شہوت متحرک نہیں ہوتی. ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی آئے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبلہ کی سوم اجازت چاہیے تو آپ نے منع کر دیا, اور دوسرے صاحب آئے اور اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے تو دیکھا پہلا شخص جس کو منع کیا تھا وہ تو جوان تھا, اور دوسرا شخص جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا اور شیخ تھا. ابن شبرما ابن حنفیہ کہتی ہوں کہ قبلہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا. سعد بن ابی وقاص, سعید بن زید, ابو ہریرہ, ابن منذر فرماتے ہیں قبلہ للصائم مباح. علامہ ابن حزم کہتے ہیں مستحب ہو چاہے اجبار ہو چاہے نہ. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ قبلہ للصائم کے جواز کے قائل ہوں, خواہ انذار ہو یا نہ ہو, اسی لیے آگے فرماتی ہیں وقال جابر بن زید بن نظر فأمن اتنی سمجھو، اگر کسی آدمی نے دینی کی طرف نظر ڈالی اور نگال ہو گیا تو آدمی اپنا روزہ پورا کر لے. یہی شافی و ابو حنیفہ کا مذہب. مالک و احمد فرماتے ہیں روزہ فاسد جائے گا، اور مالک کہتے ہیں اگر مزید بھی نکل آئی تو روزہ فاسد جائے گا. اگر کسی نے بوسہ دیا اور منی نکل آئی تو ابن حزم کا استثنا کر کے جمہور یہاں روزہ فاسد ہو جائے گا. اور میں نے جو بخاری کے مسلک کی تقریر کی ہے اس سے بھی یہی نکلتا ہے کہ ان کے یہاں فروج منی سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اور اگر قبلہ میں مزی خارج ہو گئی تو حنفیہ شافیہ کے یہاں روزہ فاسد نہیں ہوگا، مالک و احمد کے یہاں فاسد ہو جائے گا. سنیے. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسلمة عن مالك بن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض ازواجه ومصالحه. کھانستا بھی اس سے کیا ہوں جیسے مان کر بم گرا رہا ہوں. بہت بدھی کھانسی ہے بھائی میرے. سنیے. ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل بعض ازواجه ومصالحه مزاحیہ. تو انہی حالت میں اشارہ تھا کہ اس سے مراد خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور ممکن ہے یہ ذہن حضور کے لطف کو یاد کر کے ہو گیا یا خجالت کی وجہ سے ایسا ہو گیا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن هشام بن ابي عبد الله قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب بنت ام سلمة عن زينب بنت ام سلمة عن امها قالت بينما انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة بالرزق فانسللت فاخذت ثياب عائشتي فقال ما علي ان اجلس في الخميلة ان کی جھالر دار چادر چلی. فقال ما لك يا نفس قلت نعم فدخلت معه في الخميلة وكان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل عن من إناء واحد وكان يقبل وهو صائم. وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اغتسال الصائم. روزے کی حالت میں اگر کسی کو نہانے کی حاجت پیش آ جائے، احتلام ہو جائے، تو اس کے لیے اغتسال بھی اتفاق جائے. اور یوں آدمی اتصال کرے اس میں اختلاف جمہور جواز کے قائل ہیں. یہی امام ابو یوسف کا مذہب اور حنفیہ کا مذہب ہی طور امام ابو حنیفہ کراہت کے قائل ہیں. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پانی مسامات سے پانی اندر پہنچے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں تصدر کی صورت پائی جاتی ہے، اور بعد کچھ کہتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراہت کے قول کو رد فرمایا اور مختلف آثار سے ثابت فرمایا کہ مسامات کے ذریعے اندر پانی اور رطوبت کے پہنچنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اور نہانا محض تزجر کی علامت نہیں ہے. تزجر اور چیز ہے، اور نہا کر اپنے بدن کو ٹھنڈا کر لینا اور حرارت صوم کو کم کر دینا تاکہ روزہ آسانی سے پورا ہو جائے، نہ یہ تزجر ہے نہ اس میں کوئی اشکال ہے، بلکہ یہ تو تکمیل عبادت کی ایک صورت ہے. اور یہ سمجھنا کہ اس میں ترفع ہے، آدمی نفع حاصل کرتا ہے، یہ بھی بعید ہے. روزے میں ہر نفع ممنوع نہیں ہے. ایک آدمی سر میں درد ہو، پیر رکھ ہو، تو کیا حرج کی بات ہے. چلیے. روزے کی حالت میں ابن عمر پر تر کپڑا ڈال دیا گیا تاکہ ان کو کچھ راحت پہنچ جائے. ودخل الشعبي لحمام وهو صائم وقال ابن عباس لا باس ان يتطعم القدر آدمی حادیہ کوئی جیل ہونے کی حالت میں چکھ سکتا ہے. حنفیہ کہتی ہیں بلا اراد حالت چکھنا مکروہ ہے, اور اگر کوئی جیل حلق میں چلی گئی تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا. شافی و احمد کہتے ہیں کہ چکھنا خلاف اولا ہے, لیکن حلق میں چلے جانے پر سب کا اتفاق ہے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا. بعض قانون بڑے پور مغز ہوتے ہیں, جہاں ذرا نمک تیز ہو گیا یا کم ہو گیا بیوی پر غیظ و غضب کی لاٹھی برسانے لگتے ہیں, بلکہ بعض وقت واقعی میں مارنے کی صورت ہے. اس لیے فقہا نے گنجائش دی ہے کہ جیب کے کنارے ذرا سا لگا کر دیکھ لیا جائے نمک صحیح ہے یا نہیں, پھر تھوک دیا جائے. لیکن لاکھوں میں ایسا کوئی خواب نہیں ہوتا ہے, ورنہ سب جانتے ہیں کہ بیوی بھوک ماری ہی طرح انسان. میں نے ستو میں نمک ڈالا تو ایک محقق نے اشارہ کیا کہ نمک کم رہے گا, میں نے اب بہت اچھا ڈال لی. وہ نمک ستو کیا تو ہوتا ہے نا, اتنا بڑا فنجان, اس میں میں ستو کھا رہا تھا تو میرا ارادہ تھا چار چمچہ ستو ہوگا تھوڑا پانی ڈالوں گا. محقق صاحب اس پانی اس میں بھر رہا ہے, تو عجائبات ہو گئے. اب اس کو یہ جھوٹ لیا یا اللہ نمک کا مجموعہ, پھر اس کی کچھ اصلاح کہ پھر نمک کا مجموعہ ان کا بھائی. ایک تو میں ہی بدھ ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ کتنا نمک ڈالوں, ایک ہی مجھ سے آگے لوگ ہیں بچے ہو کر اور پھر مشورے دے رہے ہیں اتنا نمک ڈال لیا. عجائبات عجائبات تھا وہ, اصل بات بچوں کو پتہ نہیں چلتا. قلت کیا ہے, ہوس کھانے کی ہوتی, اس ہوس کی وجہ سے وہ نمک کی تیزی ترسی کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہر چیز در گھسیٹن. چلیے, جیسے ہم لوگوں کو آم کھانے کا شوق تھا تو ایک مرتبہ حضرت یہاں سے آم آیا سڑا ہوا, اکثر کا آدھا سڑا ہوا تھا. میں سید خواجہ شجاع الدین تین تو ہم ہیں, ایک اور کوئی تھا نواز صاحب, سب بیٹھے اے یوں کر کے سڑا ہوا کھائے چلے جا رہے ہیں. سمجھ میں آیا مجھے, ہم کہاں دیکھتے تھے سڑا گلا, ذرا ہاتھ سے ایسے سڑا ہٹایا کھا لیتے تھے کہ اب پرہیز کرو. کہ کیوں, اس وقت بچے میدا صحیح تھا, اسے برداشت کر لیا, اب نہیں کرے گا, کمزور ہو گیا. چلیے, میں جلی روٹی کھاتا تھا, کچی کھاتا تھا, پچاس پچپن کی عمر تک. کہ میں نے مفتی محمود صاحب سے عرض کیا کہ حضرت اب ایسی حالت ہو گئی ہے میں برداشت نہیں کر سکتا, پر ماں اگر یہ بات ہوتی نہ کھاؤ. میں بچوں میں کبھی یہ کہتا تھا روزی کچی ہے, میں کہتا تھا کہ جو آیا تھا تو بات نہیں, بار بار کھاتا نہیں تھا تو اس لیے پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں. تم لوگ بنگالی بہاری گجراتی پالن پوری تھر دیجیے ہر وقت کھاتے رہتے ہو تو پیٹ بےچارا کیا کرے, وہ تو خود ہی عاجز ہوتا ہے, اس لیے بیمار ہو جاتے ہیں تم لوگ. چلیے, کھانا اعتدال سے کھاؤ, کم کھاؤ. عادل اللہ کے پیٹو ہے, پکا پیٹو گھر میں گھستا آپ کا کیا ہے, بس کہ آپ میں بھی کرتا ہوں. کیوں کرتے تھے, ایک منصب کی بچے پیٹو پارٹی کی نہیں, ایک کیا منصب تھی. نانی کے گھر جاتا کہتا ارے اما کچھ محکت ہے رے, خام خواہ کہتا تھا. تو بیچاری کبھی وہ دودھ کی کھر چکی ہے کوئی چیز لا کے دیتی, تو ایک دن کہیں رہی کہا تو کرو محکت ہے, میں کہ نہ ماں کچھ محکت ہے, وہ پھر لاتی تھی بیچاری, نانی تھی آخر کیا کرتی. وہ کھانے پہ ایک چکر چلایا زمین میں کہ محکت ہے خانتا ہے. چلیے یہ چکر تو بہت چلاتا تھا ہم اس کو آم بہت اچھا دیکھتا تھا آم مٹھائی لیکن زیادہ مٹھائی اس کو نہیں اچھی دیکھتا ایک دو ٹکڑا آم تو بہت پسند تھا آم تو اگر تم سارے آم ہوتے تو میں تمہیں کھا جاتا سر کہ کب اس زمانے میں اپنی یعنی اس قدر شوق تھا جیسے معلوم ہوتا تھا کہ دنیا مل گئی ہے بس بیٹھا کھائے جا رہا ہوں یعنی کہ کیا کرتا تھا کھٹا جو ہوتا تھا اور مٹھا جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹا سا تھا مجھے کوٹھے پر چڑھاتے تھے والد کبھی دادا اب وہاں جا کر سارا آم نکالتا اس میں سے جو اچھا اچھا ہوتا اتنی تیزی میں کھاتا تھا خدا کی پناہ کی کوئی حل نہیں دو تین پہلے کھاتا اس کے بعد جو پھر گھر کا کام کر کے آتا تو جلدی گیا یہ بات نہیں بچے ماں باپ سب سمجھتے ہیں کھایا ہوا منہ اور ہوتا ہے لیکن اولاد کے کھانے سے کسی برا نہیں ہوتا ہے سب سمجھتے ہیں ٹھیک اسی لیے اولاد کو چاہیے ماں باپ کا خیال رکھے ماں باپ اپنے اوپر اولاد کو ترجیح دیتے ہیں تو ابھی لوا لیں گے اس سے سب سے بڑا بچوں میں تم کو بتاتا ہوں ماں باپ کا اگر خیال کرو گے تو راحت سے یہ نہیں ہے کہ پیسے زیادہ ملیں گے تو ملیں گے حسب مقدر لیکن ماں باپ کو راحت پہنچانے کے بدلے سکون ملے گا دو پیسے بھی ہوں گے جیب میں مجھے نہیں ہوں گے چلیے فرماتے ہیں روزے دار روزے کی حالت میں کلی کرنے میں کوئی ذائقہ نہیں تبرد یعنی بدن کو ٹھنڈا کرنے میں کوئی ذائقہ نہیں مصنف نے اشارہ فرما دیا نرمدا سے پانی کا اثر اور ٹھنڈک اندر پہنچتا ہے تبر اس سے باہر کا حصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب یہ مضر نہیں تو سال بھی مضر نہیں چلیے دہین تیل لگایا ہوا مترجم کنگھا کیا ہوا یعنی آدمی روزے کی حالت تیل وغیرہ لگائے کنگھا کرے تاکہ انسان کے روزے کی کیفیت لوگوں پر ظاہر نہ ہو. چلیے اب زن حمزہ پر تینوں حرکات جائز ہیں یہ آپ زن فارسی کا کلمہ آپ زن کہتے ہیں بالٹی یا ٹب کو جس کے ذریعے پانی چھڑکا جاتا ہے. چلیے میں اس میں گھستا ہوں روزے کی حالت میں. چلیے ابن عمر رات دن کے اول و آخر میں مسواک کرتے تھے اور ظاہر مسواک کی لذت ہوتی ہے جب وہ مانع نہیں تو پانی کی لذت روزے سے کیا مانی روزے میں پانی کی لذت غسل سے کیا مانی ہو سکتی ہے. لہو تامن یعنی درد ہے تام مانے ہے تو پھر کنڈی بھی نہیں ہونا چاہیے. چلیے مانتا تو مزنی تو بھی والا میرا انسل والا حسن والا ابراہیم و بالکل حلیل اسرائی میں باسل روزے کی حالت میں سرما لگانے میں حسن مصری و ابراہیم نخعی کے ہاں کوئی مزائقہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزے میں سرما لگانا بلا کراہت جائے اور حلق میں سرما پہنچ جائے تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا. مالک احمد فرماتے ہیں روزے میں سرما لگانا مکروہ ہے اور اگر حلق میں پہنچ جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جب تک یہ اختلاف ذہن میں نہیں تھا تمہیں سرما لگاتا تھا روزے میں لیکن جب یہ اختلاف ذہن میں آیا تمہیں ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا رمضان شریف میں سونے کے سرما لگاتا ہوں. سلیم یا نجات جنابت کی حالت میں غسل کرنے کی گنجائش ہے تو بغیر جنابت کے بھی تبرید کے لیے غسل کرنا ایک حاجت ہے ابن واحد سليم وبه قال قتل اسماعيل قال قتل مالك بن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن عبد بن هشام بن المغيرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن قال كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشه قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان لا يصوم جرما من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخل على ام سلمه فقالت مثل ذلك قال ابو جعفر سالت ابا عبد الله اذا افطر يكفر مثل المجامع قال لا على قال الاحاديث لم يقل وان صام الدار یہ عبارت اسی طرح ہمارے مسلم واقع ہوئی ہے لیکن اس کا نسخ مصریہ میں کوئی وجود ہے مشرح کرام کرمانی حافظ ابن حجر عینی قسطلانی بن زکریہ وغیرہ کے نسخ میں اور اولا یہ ہے کہ یہ قول یہاں کے بجائے باب اذا جاء فی رمضان کے تحت ہونا چاہیے. اس کلام سے ضرور معلوم ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک کھا پی کر روزہ فاسد کرنے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا اور ابن بطال نے جو بخاری کی طرف بقول حافظ ابن حجر کے کفارہ کی نسبت کی ہے نسبت غلط ہے. بقول حافظ ابن حجر اس لیے کہہ دیا کہ ابن بطال کی شرح میں اس کا کوئی تذکرہ چلیے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا. اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو اس صورت میں اس کا روزہ امام حنیفہ شافعی احمد بن حزم کے ہاں اور داؤد بن حزم کے ہاں فاسد ہوں. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فاسد ہو جائے اور قضا واجب ہوگی. امام بخاری نے قول اول کو اختیار کیا اور قول ثانی کو رد فرمایا ہے. اگر کوئی آدمی استنصار کرے اور پانی حلق میں چلا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہی امام شافعی احمد بن حنبل ابن منذر کا مسلک ہے. مالک ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. امام بخاری نے اس کی ترغیب کی اور عطا کا قول نقل کیا لم یم ہو تو وہ بہو ہو تو وہ اختیار حلق میں گیا ہے. چلیے. اگر کسی کے حلق میں مکھی داخل ہو جائے تو ابن اربا کے ہر روزہ فاسد نہیں ہوگا. جیسے یہاں مکھی بلا ارادہ چلی گئی ایسے پانی بھی بلا ارادہ چلا گیا. چلیے. وقال الحسن ومجاهد ان جامع ناصر فلا شيء عليه. اگر کسی نے بھول کر رمضان میں جمع کر لیا تو اس مسئلے میں اختلاف ہے. حسن مسلم مجاہد امام حنیفہ شافعی داؤد وغیرہ فرماتے ہیں روزہ فاسد نہیں ہوگا. عطا سفیان مالک سے من قول روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا واجب ہوگی. اور ابن ماجشون کہتے ہیں قضاء و کفارہ دونوں واجب ہوگا. علامہ موفق نے لکھا ہے امام احمد نے اس کی تنصیص فرمائی ہے اور یہی ظاہر ہے. وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما طعمه الله وسقاه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ازدواج الرجل واليابس للصائم. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں روزے کی حالت میں ہر طرح کی مسواک پر ہوا خشک روزے استعمال کرنا جائے. یہی امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. اسی کو ترمذی امام شافعی سے نقل کیا ہے اور شافعیہ میں سے شیخ الدین بن عبد السلام شیخ ابو شامہ امام نووی کسی کے قائل ہیں اور یہ بھی اکثر علماء کا مسلک ہے. نمبر دو امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سوا کے رتب مکروہ ہے. نمبر تین امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں باب الزوال کراہت. امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں بعد الزوال مباح ہے نہ مکروہ ہے نہ مستحب ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اطلاق مستحب کہتی ہے خواہ سوا رد ہو یا رابط قبل زوال ہو بعد زوال، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا کسی قید کے مسواک کی ترغیب دی اور خود بلا قید مسواک کرتے تھے، خواہ زوال سے پہلے ہو زوال کے بعد، اور مسواک میں بھی کوئی قید نہیں تھی کہ اتر ہو یا خشک ہو. یعنی عامر ابن ربیعہ کی حدیث عبدالرزاق احمد ابن ابی شیبہ ابو داؤد کے نظیم تخریج کی ہے. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا شفع على امتي الامر بالسواك عند كل وضوء. عند كل وضوء يبني من نفسه صلوات الخمسة عند الشامل مثل قبل الزوال بعد الزوال سب داخل. ويروى عنه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. في حديث من عند كل وضوء بعض روايات من عند كل صلاة ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ امام کے مسواک عند الوضوء عند الصلاة حنفیہ شافعیہ حنبلہ وغیرہ کے مستحب ہے. جہاں میں نے کلام کو ختم کیا ہے وہاں سے چلا کیجیے. وَيُرْوَانَ حُرُونَ جَابِرِ بِنْ زَيْدِ جَابِرِينَ زَيْدِ بِنْ خَالِدِينَ مِنْ سِبْ اللَّهُ تَسَلُونَ وَلَمْ يَخُصَ السَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کو ہم سوات اطلاق فرمایا سائن غیر سائن کوئی فرق نہیں کیا. وقالت عائشہ سائن کا استثناء نہیں کیا. چلیے وقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوا کو مطہر للجلد میں مرضات للرب. مسواک منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ منہ مفتوح ہے، مراد اس مفاعل ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مسواک میں 70 فائدے ہیں. اعلیٰ درجے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مرتے وقت کلمہ یاد دلاتی ہے، اور افیون میں 70 نقصان ہے، اور سب سے آخری اعلیٰ درجے کا نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا ہے. مسواک کا اہتمام کرو، ہر نماز دیر میں مسواک ہونا چاہیے، ہر نماز کے وقت آدمی وضو کرتے ہوئے مسواک کر لیا کرے. آدمی اپنی ریخ کو نگل سکتا ہے، اگر ریخ نگلنا جائے تو مسواک کرنے کے بعد اگر منہ پر اثر آ جائے اس کی تلخی کا تو اس سے کوئی حرج نہیں. مثال کیا، کیونکہ مضمدہ تعمل ماں سے خالی نہیں ہوتا، اور جب وہ نظر نہیں بچے اس کی لذت محسوس ہو. چلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد سامنے، آدمی جب وضو کرے تو اپنے منشر سے پانی کو اندر جذب کر لے. یہ حدیث امام مسلم نے موصول تخریج فرمائی ہے. یہاں کوئی حدیث مسلم بخاری میں ذکر نہیں کی، اسی حدیث معلق پر اکتفا کر لیا، اور وہ یہ بخاری کی شرط پر نہیں ہوتی، مسلم کی شرط پر ہے اور صحیح ہے. منخر بے فتح المیم و کسر الخا، اور منخر بے کسر المیم و فتح الخا، دونوں طرح سے جائز ہے اور منفق کا اطلاق سکوب الانف ناقص راہ پر ہوتا ہے. ولم يميز بين الصائم وغيره يعني حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صائم غیر صائم میں کوئی فرق نہیں کیا, لہذا ہر شخص اس کا معمول ہے. اگر کسی آدمی نے ناک میں پانی ڈالا اور پانی حلق میں پہنچ گیا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ امام ابو حنیفہ اور مالک فرماتے ہیں مطلقاً روزہ فاسد ہو جائے خواہ مبالغہ, پھر مزمزہ استنشاق ہو یا نہ ہو. امام احمد اسحاق ابو سعود فرماتے ہیں مطلقاً فاسد نہیں ہوگا. یہ شافعیہ کے دونوں اقوال, ایک ان کا مشہور قول یہ ہے اگر مبالغہ کیا ہے اور پانی پہنچ گیا غرف دماغ تک تو روزہ فاسد ہو جائے گا, اور اگر مبالغہ نہیں کیا ہے تو فاسد نہیں ہوگا. حضرت لطیف بن سویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وفا بالغ فلسطین شاق اللہ کو سائل رواہ الترمذی والنسائی. امام بخاری رحمہ اللہ نے شاید اس قسم کو رد کیا ہے. وقال الحسن لا باس بالسواد للصائم ان لم يصل الى حلقه ويتحل. وقال الحسن البصري رحمة الله عليه فرماته سعود مثل مزايقا سعود بفتح السين وہ دوا کہلاتی ہے جو ناک میں ٹپکائی جاتی ہے. اگر کوئی سعود استعمال کر لے اور دوا حلق تک پہنچ جائے تو سب کے یہاں روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر حلق تک نہیں پہنچتی تو ان میں سراسا کے یہاں روزہ نہیں ٹوٹے گا. امام ابو حنیفہ مطلق مفتر مانتے ہیں. یعنی اگر کسی نے کلی کی اور منہ سے پانی نکال دیا تو پھر ریت کے نکلنے میں کوئی حرج نہیں. اور علق مستقی نہ چبائے. چلیے اگر کسی آدمی نے مستقی چبائی تو عطا فرماتے ہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ روزہ ٹوٹ گیا لیکن اس کو روکا جائے گا. جمہور علماء فرماتے ہیں اگر مستقی پگھل گئی ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا, اور اگر مستقی پگھلی نہیں ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. سیرین وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض اذا جامع في رمضان. اگر کسی آدمی نے رمضان میں جماع کر لیا تو اس کا بیان. اگر کوئی شخص عامل ہو کر رمضان جمع کرے گا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ واجب ہوگا. شعبی سعید بن جبیر النخعی کہتی ہیں کہ عامل کے دن میں کفارہ نہیں بلکہ قضا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں پر رد کیا ہے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان فی رمضان کے لیے کفارہ واجب قرار دیا ہے. اب یہ کہا جائے گا کہ جس حدیث میں کفارے کی تصریح ہے غالباً ان حضرات کو اس کا علم نہیں ہو سکا. یہ حدیث معلق امام بخاری رحمت اللہ علیہ تاریخ کبیر میں اور اصحاب سنن میں تفریح فرما لی ہے. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کھا پی کر روزہ فاسد کر لے گا تو اس کی وجہ سے کفارہ نہیں ہے, کیونکہ حضور کا ارشاد ہے بندہ بھی انہیں سیاح ملتا ہے. اور کفارہ تو اس لیے واجب کیا گیا کہ ٹوٹے ہوئے روزے کا بدل ہو جائے. وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم وقتادة وحماد يقضي يوم مكانه. یہ تابعین فرماتے ہیں بس ایک دن کی قضا آئے گی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بخاری رحمہ اللہ تعالی مفتی بن دماغ پر تو کفارہ واجب کر دی ابھی اس کی تصریح کی وجہ سے, اور مفتر بن عقل کے لیے ایک دن کی قضا کے قائل ہیں اور کفارہ کے قائل ہیں. یہاں پہنچ کر حافظ ابن حجر نے یہ لکھا ہے کہ ابن بطال نے فرمایا, بخاری نے ابو حریرہ کی حدیث سے اشارہ کیا کہ مفتر بالعقل والشر پر کفارہ واجب ہے جیسے مفتر بالدماغ پر واجب ہے, کیونکہ دونوں نے حرمت شہر کا حق کیا ہے. علامہ ابن بطال کی یہ عبارت شرح بخاری ابن بطال میں ان کو نہیں, اندازہ یہ ہے کہ حافظ کو وہم ہو گیا, اور وہم کا سبب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قوت حافظہ پر اعتماد کر کے بخاری شریف کی ابتدائی جلد میں اپنے حافظہ سے حملہ کرائی ہیں, اور بہت سی جگہ ان کو اشتباہ لگا. انہیں جگہوں میں سے یہ بات کی حافظ ابن حجر نے علامہ زین ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ بخاری جمع کا ترجمہ تو اس لیے نقل کیا کہ حدیث مسلم اسی باب میں وارد اور افطار کے آثار لا کر یہ اشارہ فرمایا کہ افطار بالعقل والدماغ ہم معنی ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں بظاہر بخاری نے آثار کے ذریعے یہ اشارہ کیا ہے کہ قضا مختلف بھی ہے فیما بین السلف ہے, اور افطار بالدماغ میں کفارہ واجب ہے, اور ابو ہریرہ کی حدیث لا کر اشارہ کر دیا یہ حدیث صحیح نہیں, کیونکہ انہوں نے اس کو بس غیر تمہید پیش کیا ہے, اور اگر ثابت ہو تو اس سے ان لوگوں کے قول کی تائید ہوتی ہے جو افطار بالعقل میں قضا کے قائل نہیں ہیں, بلکہ یہ اس کا گناہ ہوگا جو اس کے سربا قیر دے گا. میں بتا چکا کہ میرے نزدیک امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتایا ہے کہ افطار بالدماغ میں کفارہ واجب ہے, اور افطار بالعقل میں قضا ہے کفارہ نہیں ہے. امام بخاری نے اس حقیقت کو اپنی آثار واردہ سے ظاہر فرمایا ہے. اب اس کے بعد مسئلہ سنو, اگر کسی آدمی نے جماع کے ذریعے روزہ توڑ دیا تو جمہور علماء فرماتے ہیں قضاء و کفارہ دونوں واجب ہیں. امام شافعی ایک روایت میں فرماتے ہیں کفارہ واجب ہے قضاء نہیں. امام اوزاعی فرماتے ہیں اگر کفارہ روزے سے دیا ہے تو پھر قضاء نہیں, اور اگر کسی اور چیز سے کفارہ ادا کیا ہے تو ایک دن قضاء بھی واجب ہوگی, اور اگر کسی آدمی نے کھا پی کر روزہ فاسد کر دیا تو اس پر قضاء تو واجب ہے ہی. موفق ابن قدامہ کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف معلوم نہیں, اور کفارہ کا مسئلہ مختلف فیہا ہے. امام شافعی احمد بن منذر کہتے ہیں کفارہ واجب نہیں ہے, امام ابو حنیفہ و مالک کہتے ہیں ایسے شخص پر کفارہ واجب ہے. واللہ تعالی اعلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير عن ابو سعيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم اخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن عوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير اخبره عن سمع عائشه رضي الله تعالى عنها تقول ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه احترق فقال ما لك قال اصبت اهلي في رمضان فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل يدهن عرقا فقال اذا المختلف قال انا قال تصدق بهذا وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اگر کسی نے رمضان میں جنا کر لیا اور اس کے پاس کفارہ دینے کو کوئی چیز نہیں اور اس پر صدقہ دیا گیا تو اس صدقے کو کفارہ میں استعمال کر لیا. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اس ترجمے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عسرت اور تنگ دستی کی وجہ سے کفارہ ذمے سے ساقط نہ ہوگا. یہی حنفیہ امام مالک کے مذہب اور احمد شافی کا ایک قول اور احمد کی ایک روایت ہے. شافیہ کا یہی صحیح قول ہے. امام اوزاعی فرماتے ہیں کفارہ ساقط ہو جائے گا. یہی امام شافی کا قول ثانی اور احمد کی دوسری روایت ہے جو حنابلہ کے یہاں مختار و معروف ہے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيبان الزهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امراه ونصائب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبه تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرا متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام مسكينا مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المثل قال اين السائل فقال انا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل اعلى اكثر مني يا رسول الله فوالله ما بين لعبتها يريد الحق.